Fikrin korkusuz olduğu ve başın dik tutulduğu yerde, bilginin serbest olduğu ve dünyanın özel duvarlarla dar bölmelere ayrılmadığı yerde, sözcüklerin doğruluğun derinliğinden meydana çıktığı yerde, berrak akıl nehrinin ölmüş adetlerin hazin çölünde yolunu kaybetmediği yerde, zekanın sürekli olarak genişleyen fikir ve fiile senin tarafından sevk edildiği yerde. Tanrım, sen benim memleketimi işte bu özgürlük cennetinde uyandır. Sevgiye yer kalmadı mı? Uzak doğuda bir Budist tapınağında geçmiş bir olayı anımsadım. Bu tapınak bilgeliğin gizlerini aramak için gelenleri kabul ediyordu. Ve burada geçerli olan incelik, anlatmak istediklerini konuşmadan açıklayabilmekti. Bir gün tapınağın kapısına bir yabancı geldi. Yabancı kapıda öylece durdu ve bekledi. Burada sezgisel buluşmaya inanılıyordu. Kapıda tokmak ya da çan, zil türünden ses çıkaran bir gereç yoktu. Bir süre sonra kapı açıldı. İçerideki bilgelik arayıcısı kapıda duran yabancıya baktı. Bir selamlaşmadan sonra sözsüz konuşmaları başladı. Gelen yabancı tapınağa girmek ve burada kalmak istiyordu. İçerideki bir süre kayboldu. Sonra elinde ağzına kadar suyla dolu bir kapla döndü ve kabı yabancıya uzattı. Bu, yeni bir arayıcıyı kabul edemeyecek kadar dolu yüz demekti. Yabancı tapınağın bahçesine döndü. Aldığı bir gül yaprağını dolu kabın içindeki suyun üzerine bıraktı. Gül yaprağı suyun üstünde yüzüyordu ve su taşmamıştı. İçerideki Budist saygıyla eğildi ve kapıyı açarak yabancıyı içeriye aldı. Suyu taşırmayan bir gül yaprağına her zaman yer vardır. Bu sevgiydi ve sevgiye her zaman yer bulunurdu. Nicedir hayatımızda sevgiye yer bulamadığımızı düşündüm. Bize sevgiyi anlatan bir olayı haber yapamıyoruz. Bize sevgiyi anlatan bir kişiyi dinlemiyoruz. Bize sevgiyi anlatan bir duyguyu görmüyoruz. Bize sevgiyi anlatan bir yazı yazmıyoruz. Böyle bir yazıyı okumuyoruz. Bir Polonya filminde Nazi dönemi anlatılıyordu. Nazi komutanı güzel bir evi komutanlık merkezi yapmıştı. Evin güzel sahibesi üst kata çıkmıştı ve az görünüyordu. Komutan bu kadına aşık olduğunu anladı ve aralarında şöyle bir konuşma geçti. Madam, aşkınız beni zayıf düşürüyor. Hayır komutan, sevginiz sizi insan yapıyor. İnsan ruhu da doğanın bir parçasıdır ve doğa gibi boşluk kabul etmez. İçinde sevgiyi barındıramayan insan nefretle dolar ve insanlıktan uzaklaşır. Nefret etmeden birine kötülük yapamazsınız. Nefret etmeden birini öldüremezsiniz. Nefreti içinde barındırmak isteyen insan önce kendisinden nefret etmek zorundadır. İçinde nefreti yaşatan insan yüreğindeki sevgiyi kovmuştur. Artık onu bulması çok zordur ve bunun ağır bedelini ödeyecektir. Sevgisizlik ağır bir yüktür ve insan bundan kurtulmak için çok kötü şeyler yapar. Acımak sevgi değildir, üstünlüğün kabulüdür. Hoşgörü sevgi değildir, istemediğine katlanmaktır. Bağımlılık sevgi değildir, gereksinmenin karşılanmasıdır. Sevgi, değer vermesini bilmektir. Sevgi, yaşama hakkını kabul etmektir. Sevgi, var olmaktan kıvanç duymaktır. Sevgi, birlikte olmaktan sevinç duymaktır. Sevgi, eşitliğin duyumsanmasıdır. Sevgi, bütün yapay ayrımların hayattan çıkarılmasıdır. Sevgi, bilinçtir. Sevgi, insan olmaktır. Sevgiyi hayatımızdan kovduk ve yerine parayı koyduk. Para için yaşıyoruz, para için eğitim görüyoruz, para için meslek ediniyoruz, para için çalışıyoruz, para için birbirimizi çiğniyoruz, para için birbirimizi aldatıyoruz, para için savaşıyoruz. Sevgiyi hayatımızdan kovduk ve yerine üstün olmayı koyduk. Üstün olmak için yaşıyoruz. Üstün olmak için yarışıyoruz. Üstün olmak için kendimizden başkasının aşağı olmasına çalışıyoruz. Sevgiyi hayatımızdan kovduk ve nefreti içimize çağırdık. Birbirimizden nefret ediyoruz. Nefretle yaşıyoruz. Nefretle çalışıyoruz. Nefretle dövüşüyoruz. Nefretle öldürüyoruz. Para, üstün olmak ve nefret etmek hayatımızı dolduruyor. Hayatımız da savaşlarla, dünyayı yağmalamakla, birbirimizi boğazlamakla geçiyor. Sevginiz olmadıktan sonra daha çok paranız olsa, daha üstün olsanız, daha çok toprağınız, eviniz, arabanız, malınız olsa ne olur? Sevginiz yok ve hiçbir şeyiniz yok. Belki de yeniden öğrenmemiz gereken budur. enstrümanları kullanıp işte herkes kafasına göre çalsın değildi. Belli bir ilişki olsun, belli bir derinlik olsun, birbirinin üstüne binmesin. Resimde nasıl dikkat ediyorsak birçok şeye, desenin öğelerine, kompozisyona, işte bir sürü karşıtlığa, doluluğa, boşluğa, derinliğe, bunu müzikte yapabilmekte aslında derdiniz. Ve biraz da şunu anlamakta aslında. Hatta ben hatırlıyorum, Aslı ile gidip eski fotoğraflar bulmuştuk. Antikacı'dan fotoğraflar almıştık. Acaba bir fotoğrafın ya da bir resmin müziğini yapsak bunu nasıl yaparız? Yani bu tip sorgulamalarla başladı aslında. Bir resmin müziği nasıl olur? İşte Mondrian'ın resmiyle Boogie Woogie müziğinin arasındaki bağlantı ne? Bunları sorguladık ve kendi aramızda da bayağı tartıştık bunları. Tartıştıktan sonra da denemeler yapmaya başladık. Ve biraz da hem enstrümanı kendimiz yapabildiğimizi, bunu işte sadece vurarak, çeşitli sesler çıkartarak, kimi zaman sadece ellerle vücudumuza vurarak ya da işte çeşitli kendimiz işte bir kabın içine mercimek koyduğunuzda aslında müzik aletimiz olmuş oluyor. Bunun gibi denemelerle kendimiz de müzik yapabildiğimizi ve bu imkanlarla resim-müzik ilişkisini anlamaya çalıştık aslında, öyle diyebiliriz. Ders bitiyor. 3'te bitiyorsa 3'te biz orada toplanıyoruz ve bunun duyurusunu diğer öğrencilere yapıyoruz. Katılmak isteyenler katılıyor. Ve her hafta düzenli olarak yapılıyor. Bir hafta yapamasak kendi aramızda haberleşip diğer hafta mutlaka telafisini yapıyorduk ve çok verimli bir yıl geçti diyebiliriz aslında. Amacımız şuydu, buradaki müzik öğretmenliği bölümünün sıkıntısı şu, yani sadece icra etmek, sadece bestelenmiş bir parçayı yeniden çalmak, yani enstrümanı öğrenip onu bir beceri olarak kazanmak. Ama müziğin amacı sadece bu mudur? Müzik de aslında resim gibi, Aslı'nın dediği gibi çeşitli öğelere sahip değil midir? Biraz bunların dertleri vardı aslında. Müziği o kuru alandan çıkartıp tıpkı resimde yaptığımız gibi işte derinlik, espas, doluluk, boşluk gibi öğeleri de düşünerek ve birbirimizi dinleyerek, yani tek bir kişinin yapabildiği şey değil, yani tek sesli müzik, çok sesli müzik, bunların arasındaki farkı anlamaya çalışarak ve birbirimiz arasında iletişim kurarak, yani tıpkı resmin elemanları gibi, işte Aslı'nın elindeki kürdan kutusunu benim sesini algılayıp dinleyip onun koyduğu seslerin arasına benim başka elemanlar eklemem gibi değişik denemeler yapıldı ve bu denemeler bence çok değerliydi. Yani bunların kayıtları da var. İyi ki belgelemişiz diyebiliriz. Böyle diyebilirim aslında. Aslında şey, hiçbir farkı yok. Yani bir resmi nasıl yapıyorsan, nelere dikkat ediyorsan aynı şey müzik için de geçerli ve şöyle olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir çaba bizim bölüm için. Bir katkıydı ve belgelediğimiz için atölyeye de bir katkıydı. İşte bunun devam yerinde, etmesi gerekiyor. Avni Hoca'nın yine aslında bizi tetiklemesiyle oluşan şeyler. İşte Rönesans resmine bakıyoruz, erken Rönesans. Peki erken Rönesans döneminde hangi müzikler yapıldı? Hayda, işte bunların araştırmasına giriyoruz. Ondan sonra Barok dönemi. Barok aslında tüm dönemler. Kendi resmi nasıl işliyorsa müziği de onunla paralel gidiyor aslında. O dönemin resmine bakmamız gerekiyor, müziğine bakmamız gerekiyor. Belki anlayışına, hatta politikalarına, hepsine hakim olmamız gerekiyor. Yani biz sadece resim yapıyoruz deyip diğer alanlarla ilgilenmiyoruz gibi bir lüksümüz de yok aslında. Biraz ders belgeliğinin amacı da bu. Yani sanatın, resmin, desenin diğer alanlarla, diğer sanat alanlarıyla hangi bağları var? Bu bağları biz ne kadar ortaya çıkartabiliriz ve aslında herkes de yapabilir. Bu kadar zor olmadığını göstermek için o ritim çalışmalarının amaçları da bu. Çok iyidir veya kötüdür, orası tartışılır ama iyi öğrenci yol denemeleri evet diyebiliriz. Başlangıç yapmış oldunuz. Yani en azından bir şeyle başladınız müzikte. Öğrencilere, yani bundan sonra müzik kolu olarak devam edecek olanlara bir yol açtınız. Aynı zamanda müzik kolundan konuşurken müzik belgeliğinin gazetelerini de atlamayalım. Yine bizden önceki dönemdeki öğrenciler, bunların zaten belgeleri var. Facebook'ta da var. İnternet sitesinde de var. Onlar da aslında bu tip çalışmalara girişmişler. Benzer şeyleri sorgulamışlar. Bu belgelere de ulaşabiliriz. Thank you. uygarlığın kendi gamları ve kendi biçimleri olmuştur. Çinlilere göre ahlak ve müzik bir bütündür. Konfüçyüs şöyle yazmış: müzik, insanların düşüncelerini doğru fikirlere ve emellere yönlendirirse büyük bir ulusun doğuşunu görürüz. Dünyanın bir ucundan öbür ucuna müzisyenlerin asırlar boyunca doğanın seslerini taklit etmeye ve uyandırmaya çalıştıklarını görürüz. Özellikle göklerin şarkıcıları olan kuşların sesini. Fakat bizim müziğimiz, tabiatın seslerinin ötesinde yaşayan bir yapıya sahip. En basit bir müzik formunun ikiye katlanmış bir yaprağa benzediğini çok düşünmüşümdür. Benlik de tıpkı bedenimiz gibi iki ayrı parça, sade bir tekrarlayış. Buna göre müzik zamanın bir modeli ise hafıza gerekli. Aksi halde hatırlayamadığımız bir şeyi nasıl tekrarlayabiliriz? Ve bu basit elemanlarla inşa etmeye başlayabiliriz. A artı A ve klasik müziğimiz birbirini tekrarlayan iki yarıdan başka bir şey değildir. Ve sonra yavaş yavaş orta bölümü işleyip büyük gelişmelerle Beethoven'ın yaptığı gibi müziğin formunu istediğimiz gibi oluştururuz. Ve gene eğer bir melodi bestelemek isterseniz her şeyden önce tabii bir ritmik akış gerekmektedir. Ram papam papam papam. Böylece pentatonik gamımızı elde etmiş oluruz. Ra ra ra ra ri. Ve eğer keyifli bir durumdaysanız ve bestenize karşı duyarlılık geliştirmişseniz hepimizin bildiği ram babam badin tatan tatin tatan tatan ve bu melodiyi söylersiniz. Hiçbir eski uygarlık müziğe klasik Yunanistan'da olduğu gibi eğitim ve estetik açıdan böylesine büyük önem vermemiştir. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Delfi'deki Apollon Mabedi, görkemli mabetler içinde en cezbedici olanı. Apollon için okunan bir ilahiyi dinliyoruz. Belki de bu, dünyanın en eski notaya dökülmüş müziği. Bu müzik öylesine büyük bir önem taşıyor ki bundan 2500 yıl önce Delfi'deki bu taşın üzerine harfler halinde yazılmış. Notaları kelimelerin üzerinde görebiliyorsunuz. Eski Yunanlılar insanı bütünlüğü içinde tanıyorlardı. Bu nedenle de insan tabiatındaki ikilemi anlamış ve bu ikileme gereken saygıyı göstermişlerdir. Bir yanıyla açıklık, yumuşaklık ve huzur arayan, öbür yanıyla değişiklik ve çılgınlığa yönelen insan. Sanat tanrısı Apollon'da ışık ve insan ruhu birleşmişti. Hem sanat hem de bilim. Bilinçsiz ve sarhoş edici dürtülerin tanrısı Dionysos'ta ise insanın gizli ve coşkuya dayanan yanı bütünleşmiştir. Bu duyguların ise daha değişik şekillerle anlam bulan dans ve şarkılarla ifade edildiğini görebiliyoruz. Ve bana kalırsa bu daha kromatik bir müzik gamı oluşturuyor. Halk dansları sürekli oynandığından, örneklerle tekrarlanarak alışkanlık ve toplumsal teori haline gelmiş olduğundan yaşayan birer sanat olmuşlardır. Bununla beraber yazılı müzik ve yazılı kelimeler halinde olan kardeş sanatlar günümüze yetişememiştir. Örneğin günümüzün yazılı notaları bir solfej türü istenilen sonucu vermekten uzaktır. Yazılmış herhangi bir nota yaşayan sesin ifadesini ve dokusunu veremez. Bu nedenle sözlü geleneklerle taş ve papirüs yazılmış sessiz şarkı ve şiir kıtalarıyla kesintiye uğrasa da insanların yaşayan deneyimlerini yansıtan bir sanata şükran duymalıyız. Bunlar geçmişin en değerli mirasıdır. Eski Ege uygarlıklarına güzellik ve zarafet borçlu olduğumuz gibi müzik sözünü de gene onlara borçluyuz. Dokuz mabudenin bütün sanatı anlamına gelen musiki sözcüğünden alınmıştır müzik. Egeliler güzelin ve iyinin bütünlüğünün korunmasına ve geliştirilmesine inanırlardı. Tamamen kendine öz bu uygarlıkta insan tanrılardan biri olabileceği gibi tanrı da yeryüzüne inebiliyordu. İnsanlar ve yıldızlar arasında ideal bir bağlantı. Gördüğümüz bu tiyatroda M.Ö. 606 yılında ilk müzik konserleri verilmeye başlanmıştır. Kullanılan müzik aletleri lir ve aulos denilen doğu kökenli kamıştan yapılmış bir çalgıydı. Karşıdaki tepede panhelenik oyunların oynandığı panhelenik yapıdaki stadyum yer alıyor. Müzik ve jimnastik eğitimin belli başlı unsurları olarak kabul edilmişti. Bedenin sağlıklı ve güzel görünmesi, aklın iyi eğitilmesi kadar önemliydi. Her yurttaş bu amaçlara ulaşmaya çalışırdı. Yiğitlik oyunları ve jimnastik o zamanlardan günümüze gelmiş ve olimpiyatlarda yeniden canlanmıştır. Platon'a göre müzik, jimnastiğin önünde gelmeli ve jimnastiği yönlendirmelidir. Yine onun inancına göre beden ruhu değil, ruh bedeni oluşturmalıdır. Gerek yurttaş ve gerekse devlet arasındaki mükemmellik denetlenmiş ve hazırlanmış bir müzik eğitimi gerektiriyordu. Elde etmek istedikleri insan, ses, beden ve akıldan oluşmuş, disiplinli ve kendini gösterebilen bir insan tipiydi. Thank you.

Stop.